99 za opakowanie przy zakupie 3. Mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr. 3 opakowania plus 3 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Lidl, to się opłaca. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 25 października, minęła 13. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Jedność to fundament siły, mówi premier podczas Kongresu Zjednoczeniowego w stolicy. Premier Węgier spotka się z papieżem. Tematem rozmowy ma być spotkanie w Budapeszcie przywódców USA i Rosji. Tej nocy na wieży ratusza w Poznaniu, jak co roku, zjawi się porywacz czasu. W jedności siła, tymi słowami do swoich zwolenników zwrócił się premier Donald Tusk podczas Kongresu Platformy Obywatelskiej w Warszawie. Jak mówił, nie ma ważniejszej lekcji, która płynie z historii Polski, niż ta, że dobrze ludzie, jeśli są zjednoczeni, są nie do pokonania i dlatego się łączymy. Podczas kongresu ma dojść do powstania nowej partii z połączenia Platformy Obywatelskiej Nowoczesnej i Inicjatywy Polska. Dzisiaj się jednoczymy, bo rozumiemy, że to, co nas łączy, i to przekonanie, że możemy służyć skutecznie, możemy być silni w obronie dobra i prawdy, jest o niebo ważniejsze niż to, co nas różni. To jest właśnie ta lekcja z polskiej historii. Znaleźć to dobre, co nas łączy, po to, żeby obronić nas i Polskę przed tym, co jest złe i co nas chce podzielić. A w Katowicach trwa drugi dzień konwencji programowej PiS-u. Podczas swojego wystąpienia Jarosław Kaczyński stwierdził, że Prawo i Sprawiedliwość chce zmieniać Polskę na lepsze, by poprawić warunki życia Polaków, a Platforma Obywatelska zmienia nazwę, chcąc propagandowo poprawić słupki w sondażach. Będzie rewizja unijnego podatku klimatycznego, tak zwanego ETS2, o co zabiegała Polska. Chcemy przesunąć wejście podatku w życie o co najmniej 3 lata, mówił w Trójce europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Ale również docelowo mamy na naszej agendzie odejście całkowite od ETS2. Uważamy, że obciążanie gospodarstw domowych, kieszeni obywateli Unii Europejskiej jest absolutnie bezzasadne. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr Uściński nie wierzy w zapowiedzi rządu. Jego zdaniem premier Donald Tusk tylko gra na czas. On mówi tylko na potrzeby wewnętrzne. Mówi na potrzeby tego, żeby przesunąć ETS-2, żeby wszedł po 27 roku, żeby jeszcze w następnej kampanii wyborczej nie było, Polacy nie odczuli obciążeń związanych z ETS-2. A ten podatek przecież dotknie kieszeni Polaków. ETS-2 to podatek klimatyczny, który powoduje wzrost opłat za tankowanie aut czy ogrzewanie mieszkań. Papież Leon XIV w poniedziałek przyjmie na audiencji premiera Węgier Viktora Orbana. Tego samego dnia szef węgierskiego rządu spotka się z premier Włoch Giorgio Meloni. Do wizyty węgierskiego premiera w Watykanie dojdzie w czasie, gdy dyskutowana jest możliwość zorganizowania w Budapeszcie spotkania przywódców USA i Rosji. Nawet przybliżona data tego spotkania wciąż nie jest znana. Diagności gotowi do bezpłatnych badań oświetlenia samochodów. 1500 stacji kontroli pojazdów bierze udział w akcji Twoje światła, nasze bezpieczeństwo. Nawet jeżeli diagnosta stwierdzi jakieś nieprawidłowości przy tej okazji, nie będzie zabierał dowodu rejestracyjnego, bo nie jest to przegląd stricte techniczny, tylko taki kontrolny, ale to może dać wiedzę właśnie kierowcy, że powinien już coś z tym zrobić i te lampy po prostu wymienić. Mówił Piotr Kazimierczak z Instytutu Transportu Samochodowego. Listę stacji, gdzie można przeprowadzić kontrolę, znajdziemy na stronach Policji oraz Instytutu Transportu Samochodowego. Karpacz to nowy hit jesiennych wyjazdów górskich. Miasto pod Śnieżką stało się w tym roku najczęściej wybieranym miejscem na wypoczynek w długi listopadowy weekend. 19% wszystkich rezerwacji to noclegi w Karpaczu, w Zakopanem tylko 14%. A co tak przyciąga do Karpacza? Cenowo wszystko inaczej wygląda i te nasze górki są mniej strome dla wszystkich, dla dzieci, dla starszych. Każdy znajdzie coś dla siebie. Mnie przyciąga w porównaniu z Zakopanem przyroda, bo żeby zobaczyć tą kolorystykę gór, no to jednak trzeba przyjechać do Karpacza. Jednak w sezonie świątecznym nadal króluje Zakopane. Karpacz jest tuż za stolicą polskich Tatr. Tej nocy na wieży ratusza w Poznaniu, jak co roku, zjawi się porywacz czasu. Tak pana Henryka nazywają pracownicy Muzeum Historii Poznania. Zimowa zmiana czasu to ta chwila, w której w środku nocy Henryk Siek na godzinę zatrzymuje mechanizmy zegarów na wieży ratusza. W tym roku minęło 47 lat, jak pracuję w ratuszu. Zawsze pan był gdzieś tam z tyłu odpowiedzialny za tę zmianę czasu na tym zegarze ratuszowym? Od lat 90. bo jeszcze tam do 91 roku był kto inny, a potem przejąłem ja jako samouk. Tak mogę przyznać się, bo się przyuczyłem przy zegarmistrzu. A w praktyce wygląda to tak, że tej nocy cofamy zegarki o godzinę z 3 na 2. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia na zmianę chmury i rozpogodzenia, lokalne opady deszczu, a wysoko w górach deszcz i deszcz ze śniegiem. Od 8 stopni na Podlasiu do 10 w centrum i 12 miejscami na południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I najwyższa pora na ten sygnał. Sobotnia tonacja trójki. Kłaniam się Państwu przy mikrofonie Piotr Kaczkowski. Sporo pięknych utworów dzisiaj pomieści tonacja. Zapraszam do 14. Chciałem pięknie podziękować Państwu za wszystkie listy, które przyszły po ostatniej tonacji w ubiegłą sobotę. Spodziewałem się, że ten jeden z najwspanialszych, a dla niektórych, jak Państwo napisali, prawdziwie najwspanialszy album, jaki zaistniał w muzyce rockowej ostatniego półwiecza, akurat więcej troszkę niż półwiecza, że on wzbudzi emocje. No i ta archiwalna rozmowa z Robertem Fripem, archiwalna, chociaż nie młoda, jak Państwo sugerowali niektórzy. To nie młody artysta, który nie wie, co robi. To 30 lat już minęło od jego działalności na muzycznej scenie, kiedy on te swoje przemyślenia formułował. Potrzebna mi była ta koda, żebyśmy mogli ruszyć dalej. Rok 1979, 10 lat po ukazaniu się In the Court of the Crimson King, dotarł do nas koniec listopada, a właściwie początek, połowa grudnia 1979 roku. Dla niektórych to jeden z najważniejszych utworów w historii muzyki rozrywkowej w ogóle. No i oto ujawniona przed chwilką jego najnowsza wersja.

i dziwią się Państwo tej wrzawie. Ona jeszcze przez wiele, wiele sekund będzie wybrzmiewać. David Gilmour, to z jego nowo wydanej płyty. Pamiętam dzień, w którym po raz pierwszy nastawiłem tę płytę. Audycja nazywała się W tonacji trójki. To było środowe południe, 19 chyba grudnia 1979 roku. I żeby dokończyć tę płytę po południu w audycji, która się nazywała Muzyczna Poczta UKF. I pamiętam, że powiedziałem wtedy, tak się cieszę, że możemy jeszcze tej płyty posłuchać w latach 70. Wspaniały utwór. On dojrzewał i dojrzewa i nadal będzie wersja znakomita. Mają Państwo rację. Ten koncert Davida Gilmoura znakomity. Jeżeli czas pozwoli, wrócę do niego jeszcze dziś. Teraz mam 4 utwory, które zwiastują, właściwie nie, 3 zwiastują. 4. już jest, ale wymaga opowieści. Oto najsłynniejsza nowość tygodnia. You know what, going nowhere, we're all nothing in the end. We're weightless, floating endlessly, we'll be dust again in the end. Are you forever looking back at the past between the cracks, inventing sense where none is at, throwing sparks into the black? Heaven knows what's underneath. I use these words without belief. Does heaven help you when you pray? I don't think so anyway. Complicated days, chaos, confusion and decay, black and white to endless grey, on the nights you laid away. As the makeup gets applied, seconds etching out the lines, all this emptiness inside, nothing shiny or divine. For hope to come our way, something to believe in, to nullify this feeling, looking for a sign, a light to guide the blind, save us from. Na resztę będziemy musieli jeszcze trochę poczekać, ale cóż za wielka przyjemność powiedzieć, a oto nowy utwór Depeche Mode. No,

No będzie trzeba poczekać. Ale ileż to razy czekaliśmy na nowe płyty Nicka Cave'a, zespół The Bad Seeds. Poczekamy i teraz, spokojnie. Przecież on nas nie zawiedzie. Mam dwie nowości jeszcze. Pierwsza, ona dotyczy 26 roku. Wiem, że to nie jest odległa już data, ale są tacy, którzy nie mogli się doczekać najnowszego utworu zespołu T-Love. Oto on. Taki jest najnowszy utwór zespołu T-Love, płyta w roku 2026. Przytrzymałem wskazówkę zegara, ale będę musiał zrobić to jeszcze raz, tak, bo mam nagranie. Proszę się nie niepokoić, ono idealnie wprowadzi nas w nastrój potrzebny mi w drugiej części dzisiejszej sobotniej tonacji. Proszę sobie przypomnieć, jeżeli pamiętają Państwo rok 1981, być może są tacy, którzy pamiętają, ostatnie dwa tygodnie grudnia, zimno było również w New Jersey, w swoim domu w Colts Neck. Artysta w swojej sypialni nawet postawił magnetofon czterościeżkowy i sam w ciągu dwóch tygodni nagrał 17 utworów. On sam i magnetofon, i mikrofon. Na płycie pomieściło się 10. Minęły lata, no ale tu właśnie potrzebne mi państwa uszy. To brzmi tak. I saw her standing on her front lawn, just a twirling her baton. Me and her went for a ride, sir, and 10 innocent people died. From the town of Lincoln, Nebraska, with a sawed-off 410 on my lap, to the badlands of Wyoming, I killed everything in my path. I can't say that I'm sorry for the things that I've done. At least for a little while, sir, me and her, we had us some fun. Well, a jury brought in a guilty verdict, and the judge, he sentenced me to death. Midnight in a prison storeroom, with leather straps across my chest. Sure, if when the man hits that switch, sir, it snaps my poor neck back, you make sure my pretty baby sitting right there on my lap. Well, they declared me unfit to live, said into that great void my soul be hurled. They want to know why I did what I did. Well, sir, I guess there's just a meanness in this world. Jeżeli to on sam u siebie w domu z mikrofonem i czterościeżkowym magnetofonem, gitarą i harmonijką ustną, to skąd te dodatkowe instrumenty? Ano właśnie. Ta taśma, którą Bruce Springsteen nagrał u siebie w sypialni, pojechała do studia, gdzie traktowana jako taśma próbna, była opracowywana z zespołem, ale jednak zdecydowano, że surowsza, prostsza i piękniejsza będzie ta oryginalna, spokojna, cichutka. Dobrze, teraz minęły lata, no i trzeba pokazać. Ujawnia się właśnie Bruce'a Springsteena wydanie jubileuszowe. Tam 36 utworów jest. Wszystko, co wtedy miało miejsce i troszkę również później. Bruce Springsteen, Nebraska 82, tak się nazywa. No i teraz spokojnie, nie patrzę na zegar, porywacz czasu, jak to było, połykacz czasu. Proszę posłuchać następnych nut. Yeah. Traveling Riverside Blues, Led Zeppelin. Czy pamiętają Państwo płytę Longplay, Koda? Gdy się ukazał, mówiono, no to już wszystko, co tam jeszcze było na półce z napisem Led Zeppelin, to już zamykamy. A okazało się, że nie, że jeszcze potem się odnalazło trzy razy tyle. No i między innymi właśnie Traveling Riverside Blues. To utwór, który napisał Robert Johnson. Kojarzą Państwo to nazwisko? Młody artysta nie żyje, zmarł chyba w 1939 roku, ale chwilę wcześniej odkryty, też w pokoju hotelowym nagrał, i zostało to zarejestrowane, 20 kilka utworów. To była sesja, która przez następne dziesięciolecia służyła wielu bluesowym, i nie tylko bluesowym, artystom. Jeden z ważniejszych utworów nagrany wtedy, w ciągu kilku zaledwie dni, to był znany do dziś w wielu wersjach. Dam Państwu szansę rozpoznania oryginału, bo to tak brzmi. Rok 1936. Może odrobinę zatrzeszczeć. Robert Johnson, rok 1936. No i teraz płyta, która się ukaże wkrótce. Rok 2025. We'll be right back. at the crossroads. I believe I'm sinking now. Piękny hołd, Slash na przygotowywanej koncertowej płycie. Byliśmy na tych koncertach, na obu zagrał, ale w ogóle jaki program zagrał. To będzie wszystko na płycie. No i Crossroads. Crossroads przed chwilą Slasha, przedtem Roberta Johnsona, kompozytora, no a przedtem niedaleko Clarksdale. Tak, od Roberta Johnsona niedaleko Led Zeppelin. Pokłonię się Państwu i podziękuję za dziś. King Crimson nie odchodzi. Państwo zamówili ciąg dalszy opowieści. Tu Greg Lake by idealnie pasował, jak jechali z Los Angeles do San Francisco, ale to kiedy indziej. Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Pieruk, Piotr Kaczkowski. Dziękuję Państwu za dziś. Do przyszłej soboty. Kłaniam się. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy.